Dat is het eerste en het tweede vers van Psalm 43. Zouden we nog een gedeelte trachten te lezen uit Gods heilig woord, het welk u vindt beschreven in het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis, en daarvan het 15e hoofdstuk. Wij noemden Genesis 15, doch vooraf de heilige wet des Heera. Toen sprak God al deze woorden, zeggen daar: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit haar diensthuis uitgeleid hebben. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is,

En hij zeide tot hem, neem mij een driejarige vaas, een driejarige geit, en een driejarige ram, en een tortelduif, en een jonge duif. En hij bracht hem alle deze, en hij deelde ze midden door, en hij leidde elk deel tegen het andere over, maar het gevogelte deelde hij niet. En het wild gevogelte kwam neder op het aas, maar Abraham joeg het weg. En het geschieden als de zon was aan het ondergaan, zo viel in het diepe slaap op Abraham. En ziet, een schrik en grote duisternis viel op hem. Toen zeide hij tot Abraham, weet voorzeker dat u zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is. En zij zullen hen dienen en zij zullen hen verdrukken 400 jaren. Doch ik zal het volk ook rechten, het welk zij zullen dienen. En daarna zullen zij uittrekken met grote haven. En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede. En gij zult in goede ouderdom begraven worden. En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren. Want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd. En ziet, daar was een rokende oven en een vurige fakkel die tussen die stukken doorging. Terzelfde dagen maakte de Heere een verbond met Abraham, zeggende, aan u zaad heb ik dit land gegeven. Van de rivier van Egypte af, tot aan de grote rivier, de rivier Frat. Den Keniet, en den Keniziet, en den Kadmoniet, en den Hetiet, en den Veriziet, en de Rephaïten, van den Amoriet, en den Kanaaniet, en den Gergaziet, en den Jebusiet. Enig en eeuwig drieënige God, Vader, Zoon en den Heilige Geest, verleen ons stof op stof tot uw lof bekeerd worden. Verleen ons arme aardmeertjes die over de wereld kruipen voorbereid te worden voor een nieuwe wereld der volmaakt rechtvaardigen. Laat ons arme aardwormen, die we zijn en die we blijven, verwaardigd mogen worden om onder dien genade troon te ontvangen, genade voor genade, in het spreken en in het luisteren. Opdat uw woord als een pijl van een boog raken mocht die nog nooit geraakt zijn. En uw woord balsemen mocht wat geraakt is ten dode, om tot het leven Christi gebracht te mogen worden. Ach, op ons begin, voortvloeiden uit u dat beginneloze begin en onze voortzetting onder de zalving van de onmisbare onmisbare zalving van God de Heilige Geest. Omdat het einde van dit ons samen zijn u eren. En tot waarachtige bekeren door woord en geest mocht geschieden. Genade, vrede en de barmhartigheid worden nu bij den aanvang of bij den verdere voortgang rijkelijk geschonken van God, den Vader en van Jezus Christus, den Heere, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. De stof onze overdenkingen is uit de schriftuur, mocht de verhandeling ook na de schriftuur zijn. Dat zijn twee dingen. Dat laatste, dat zegt de opening de zon. De opening des woords, maar ook de toepassing des Heiligen Geestes. En dat u voorgelezen schriftgedeelte, het eerste boek der openbaring van de schepping Gods, Genesis 15. Doorwandelen we kortelijks de eerste zes versen, waarvan ik u alleen het zesde versje voorlees. Ik lees u het zesde versje voor van het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis 15, waar Gods woord aldus zegt. En de, hij geloofde in den Heere. En de hij rekende het hem tot gerechtigheid. Tot zover. Vragen vooraf om de hulp des Heeren. Och, Heere, gij zijt goed. En anders hadden wij het zo goed niet. En waren er van de aarde. Want het enigste wat men ons waardig hebben gemaakt, dat is honger voor brood. En ziekte voor gezondheid. En sterven voor leven. En de hel voor de neem. Daar zal onze waarde. Als u in terecht wilt treden, dan komen we van die prikkel niet meer af. En die mens is niet meer uit de banken. Want dan is het gebeurd, Heer. We hebben allemaal genoeg gedaan om weggedaan te worden. We hebben allemaal genoeg gezondigd om de vruchtgevolgen der zonden voor eeuwig te gaan innen. We hebben alle genoeg gedaan om uw weldaden verterend en u de weldoener onterend. Dat u zou zeggen, het is genoeg. Ik heb er genoeg aan gedaan. Ik heb ze genoeg nagewandeld. Met kledij, met eten en drinken. En nog met gezondheid ook, in zover dat het nog gezegd mag worden. En ze hebben zich niet bekeerd. Ze hebben zich niet bekeerd. En dat zal altijd weer terugkomen. Ze hebben zich niet bekeerd. Dat zal altijd voortgaan bij alles wat u aan ons doet. Zij hebben zich niet bekeerd. Alleen als u het in ons doet. In ons. Aan ons is kort bij en nog te ver weg. En bij ons is ook zeer kort bij en nog te ver weg. Gij hebben zelf getuigd. Ik zal hun stenen hart wegnemen. wegneemt. Wat niemand vermag is u door almachtige genadekracht. En ik zal ze een vlees laten geven. Och, dat kan ook niemand doen als u. Onwederstandelijk. Goddelijk. En openbaart zich krachtelijk. Het behagen u nog. Dat we elkander nog zien, maar aan deze zijde van het graf de dag komt, dat we elkander niet meer zien zo. En elkander niet meer horen zo. En uit dat dagelijks gemeenschapsleven met de wereld uitgerukt zullen worden. En door de dood weggerukt. En waar er nu niemand is, die naar u vraagt, zou u het willen doen. Gij hebt vanouds gedaan. Gij vroeg naar Manasse ook. Toen kon ik niet laten om naar u te schreeuwen. Te vragen en te roepen. Gij vraagde naar Saulus ook. En hij lag zo aan de grond. En schreeuwde uit zijn hart. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Het is voor u maar een wenk in uw kerk om de dood weg te nemen. De onverrukbaarheid, de duisternis, de koudheid en de dorheid en de dode feiten zonder te brengen. Och, als u inkomt, kom u om uzelfs wil. Dan komt u om uw naams wil. Dan komt u in door bloed en dat maakt het alleen. Maar goed, rein. En blank. Och, er is bij die mens niets zeer. En bij die mens wordt het niet gevonden dat hij zijn weg wel aanstelt. Want onze weg is een weg des doods. Die elk mens recht schijnt. Maar aan het einde verschijnt. Het einde van de tijd. En dat wordt eeuwig. Och, u mocht het. Uw zoete en heilige geest is uitgestort in een ruime mate. In een ruime mate. Omdat er bij u overvloed des geestes is. Zelfs meer overvloed des geestes dan wij vlees zijn. Meer overvloed der gerechtigheid dan wij ongerechtigheid zijn. En meer overvloed aan genade als dan wij zonde hebben. En meer overvloed van liefde dan dat wij van vijandschap verteren. En meer overvloed van alle boze bedenkingen ons die weg te nemen. En de bedenkingen des Allerhoogsten nog eens in te planten. Heere, laat uw woord. Wat een rijkdom in een land en in een huis is dat mag bezitten. Maar. Uw woord is niet alles, al is het zeer veel, maar zonder de bediening uw geestes, dan laat het de mens dood, dan laat de mens zo koud. Ach, dan hoort die mens zonder dat hij hoort, en hij luistert zonder dat hij er iets van voelt. Hij luistert zonder nederigheid en ootmoedigheid en zonder levendmaking. Maar wanneer het u behaagt, om uw lieve geest te paren. Dan wordt alles anders. Dan wordt alles anders. Gevoel ook. Gevoel ook. Want dan wordt de schande gevoeld. En de genade ook. Dan wordt het licht gevoeld. En de duisternis ook. Dan worden de zonde gevoeld. En de genade ook. Ach, dan wordt de gerechtigheid Jezus gevoeld. En de ongerechtigheid ook. Het is die zoete, die onmisbare, die allerkostelijkste en duur verworven God en Heilige Geest. Gij heeft er uw jongeren ruimelijk mee bedeeld, heren, ruimelijk, ruimelijk. 3 jaren lang hebben ze geluisterd naar u, zijn leraar der gerechtigheid, bij wie woord en geest overvloedig was. Daarbij heb je nog geblazen op hun hoofden. en zeiden ontvangt den Heiligen Geest. En dat was u nog niet genoeg. Dat was u nog niet genoeg. Gij hebt op de Pinksterdag zo'n extraordinaire uitgieting. Oh, een storm uit den Vader, een zoete storm uit den Zoon. Waaruit het waaide door God en Heilige Geest alle harten vol. Bij de slagregen van tong om te vermelden de deugde des Heren. Ach, kom Heren. Ach, help ons alsjeblieft. Het is tot uw ere uw volk te helpen. Het is tot uw roem. Waar gij hen helpt, vermelden ze uw helper. Waar gij hen redt, vermelden ze de redding. Waar gij hen was, daar zullen ze twee dingen herkennen. Een diepe, inklevende, aanklevende ongerechtigheid en de zoete, meedelende, toerekenende gerechtigheid van Immanuel. Ach, geef toch nog eens een oor. Geef toch nog eens een oor. Om met elkander te luisteren. Niet alsof de mensen wordt, want dat vergaat met een mens. En dan blijft er ook niets over dan een mens. Maar een woord God. Dat het geheugen niet verliest. En wat het hart ontvangt. En in wetenschap blijft tot aan het einde van hun leven. Gedenkt onze zieken. Thuis en in het ziekenhuis. Heren, u kent ze. U aanschouwt de moeite. Die daar ook afgeleefd wordt. En geeft. Dat het geheiligd mag worden. Waar genade verheerlijk, dan mocht ze nog eens achtervolgd worden met genade. Want het is meest donker, waar gij genade verheerlijkt. Ze zien meer de hel dan de hemel. En het is meest strijd die voor hun onoverwinnelijk is. En doorgaans duisternis. En weten niet tot het licht te komen. Maar gij hebben getuigd het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Ach, ontsteekt het is in daartoe. Verheerlijk het naar uw vrije gunsten. Altijd weer in een mens die het niet meer weet, niet meer heeft en niet meer kan. Altijd daar waar niets meer te verwachten is. Als de laatste slag. Ach, u zijt altijd. Begin het einde. Gedenk ze dan te samen. Zegen het werk der medicus. En mocht er nog herstelling geschonken worden. En de roepstemmen tot wegstemmen geheiligd worden. Gedenkt ook al uw knecht. Och, zijn ook maar arme mensen. Zijn ook maar ellendige mensen. Zijn ook maar mensen die voor het ritselen van een blad in elkander zinken. Och, zijn ook maar mensen, door en door vlees. Door en door vlees, Heer. En het wordt steeds meer, hoe ouder ze worden, gewaar geworden. Dat altijd vlees is en vlees blijft en geen heiligheid baart. Nog wijsheid, nog licht. Maar laat om uw naams willen de banieren des kruisjes en de belofte des eeuwige leven. Nog in de harten der uwe bij aanvang en voortgang verheerlijk. Opdat uw koninkrijk wat niet komen kan toch komen. En dat uw koninkrijk wat alle dagen bestreden wordt en u de overwinningen mag hebben waarvan u wordt getuigd. Ik heb de overhand verkregen. Gij zijt verwinner in den strijd. En geef uw volk den zegen. Amen. Psalm 75. De 75ste psalm. Dat vierde, vijfde en laatste zangvers. Geen geval, geen zorg, geen list. Oost, nog west, nog zand, woestijn. Doet ons meer of minder zijn. God is rechter die beslist. Die als aller oppervolg deze vernietigt, dien verhoogt. Want de Heere hand besluit een kelk vol bitterheid. In zijn gramschap toebereid en hij gedrenkt. En het mensdom uit, doch der goddeloze mond zuigt zijn hef uit tot den grond. Zal dit melden, zal ten alden tijd zingen Gods Jacobs ter ere. Slaan der boze hoornen neer, vellen wat zijn naam bestreft. Maar der vrome horen en macht, zal verhoogd zijn door Gods kracht. Dat is psalm 75, en daar van het vierde, vijfde en zesde zangvers. En inmiddels krijgt hij niet de gelegenheid zijn liefdegaven af te zonderen. onze tekst te worden handelen over Abraham, den vader aller gelovigen. Zijn een kind Gods en een knecht Gods. Zijn de van eeuwigheid verordineerd en gepredestineerd. En op paden naar de natuurlijke zin gegenereerd. En door woord en geest geformeerd. Om de beelden des zoons gelijkvormig gemaakt te worden. Die man zijn leven staat in de Bijbel. Die man had een Bijbels leven. Een leven. Wat in de schriftuur geopenbaard. En ook in zijn leven verklaard geworden is. Dat ook de weg van Abraham, die liep ook niet op rood. Die was ook menigmaal met doren om te hebben. Menigmaal. Ook Abraham is maar net zalig geworden, maar nauwelijks zalig. Ook Abraham. Heeft ook moeten leren dat ze moeten door vele verdrukkingen in. Abraham ook. Ja. En wie niet van de Bijbel eigenlijk? Wie niet? Die kan het niet. Die naar de hemel zomaar gesloft is op zijn gemakje. Ja. En dan het eind van zijn leven zo in de hemel gestopt is. Ik ken hem niet. Ken jullie hem wel? Ik ken hem niet. Abraham heeft tegen goddelijke bekering, dan moet God alles doen. Weet je wat er zeggen we? Dat hij die mens aan de kant zet. En die mens door genade aan de kant houdt. Ik wil zeg. En zij zo. Vanwaar het loflied des hemels gezongen wordt. Want gij zijt geslacht. Ze zeggen gij, niet wij, maar gij. En die slachting heeft de hemel van slot gedaan. En de harten van slot. En de Bijbel ook van slot. En de hel op slot. En de hel op slot. Na deze ding staat er een gaande Abraham. In hoofdstuk 14, al een zeer parijk op zijn levens heeft afgelegd. In vier leegjes van Kedar Leomer, wat tegen hem aankomt. En waar Lot wordt weggevoerd. En dat trekt Abraham zich aan, ook een wondering. Wat wordt er vandaag nog aan het kanders Lot getrokken? Wordt meer verzwaard dan verlicht. Men kan er meer benauwen dan verruimen. Ja. Maar Abraham gaat het door het Lot. Een zoon van zijn broer. En hij wapent hoeveel? 30.000? Nee. Ook Abraham zelf ervaren, als ik zwak ben, dan ben ik sterk. 318. Binnen een leger die van 318. Vier legers. Vier legers. In duizenden. Heeft Abraham met goddelijke moed. Met goddelijke kracht. In een goddelijk geloof. Volkomen overwonnen. En zijn neef Lot gered. En bevrijd. En een weder gebracht. Naar zijn woon. Ja. Dat zaligmakende geloof. Dat beschaamt niet. En dat wanhoopt niet. En dat wankelt niet. Dat zaligmakend geloof, dat zegt, zou dit zeggen en niet doen. Spreek en niet bestendig maar. Zaligmakend geloof en maar één voorwerp, en dat is Christus. Van waar het zoekt, van waar het verwacht, en ook op zijn tijd ontvangt. Na deze dingen dan geschieden het, dat de Heere Abraham bij vernieuwing bezocht. Bij vernieuwing. Gelukkige mannen. Niet eens één keer, niet eens twee keer en niet eens drie keer. Maar genade maakt hem geregeld rijp voor nieuwe genade. De ene godsontmoeting maakt hem geregeld weer rijp voor een nieuwe godsontmoeting. En nieuwe strijd maakt hem weer rijp voor nieuwe overwinning. En nieuwe zonde maakt hem weer rijk voor nieuwe vergeving. En het opdoen van nieuwe schuld maakt hem weer rijk voor een borg. Dat is gerechtigd. Je meid moet overal maar rijk voor gemaakt. Die krijgt overal tussen, die moet overal uitgezet worden. Hij wil maar een eindje helpen. Een dood mens kan niet helpen. Daar is hij te dood voor. Een dood mens moet geholpen worden. En een verloren mens kan alleen maar gered worden. En een mens waar het te laat voor is, daar is het alleen Gods tijd voor. En dat zie je altijd van echter. Altijd van echter. En de Heere spreekt tot Abraham, zeggende, vrees niet Abraham, niet bang zijn hoor. Van duizend hellen niet hoor. En van duizenden legers niet bang zijn, Abraham. Niet bang zijn. Ik leef en gij zult leven. Vrees niet, Abraham. Ook voor de dood niet. Want die is ook verslonden. Ook voor de hel niet. Die is ook overwonnen. Ook niet voor miljoenen vijanden. Ze zijn allemaal al overwonnen. Maar ze moeten nog terechtgesteld worden. Ze moeten nog terechtgesteld worden. Maar overwonnen zijn ze allemaal. Vrees niet. Was Abraham dan bang? Och, je moet van de kerk zijn hem doorgaans bang te zijn. Dus. Dat zijn mensen die leven zo in de top en dan kan het niet op. En dan zinken ze weer in een afgrond van ellende, van duisternis, van twijfel en van wankelen. Dat is mogelijk. Hoe is het mogelijk? Vraag het eens aan dezelf. Vrees niet, Abraham, want ik zal je helpen. Nee, dat staat er niet eens. Hij zegt, vrees niet, Abraham, ik ben uw schild. Wat kan dan ene vijand u doen? Wat kunnen vijanden doen als er zijn schild uw bewaking is? En uw bescherming is? En uw bewaring? Wat moet dan een vijand doen? Zichzelf het doodlopen? Zichzelf het te barsten lopen? Zichzelf omverlopen, want wat God bewaart is wel bewaard. Oh ja. Daar zingt al de kerk van. De koningen hoezeer geducht. Daar gaan ze. Zijn met de rijden weggevoerd. Ze vloogden voor u. Voor hen bestaat niets. Mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbaren doen. Vrees niet, Abraham, ik ben uw schild. Je legt voor mijn rekening. Je hoeft van niet iets op aarde bang te zijn. Ik ben je geruststelling. Ik ben je rust. Ik ben je hulper. Ik ben je sterkte. Ik ben je kracht. Ik ben je hoop. En ik ben alles. Abraham, waar kan u nou aan me keren? Toch immers aan niets. En toch, lief. Zo'n zoete goddelijke belofte. Waar nog bij gedaan wordt, ik ben uw schild, niet ik geef u een schild, nee, ik ben het, God zelf. Nou, onoverwinbaar wezen, onoverwinbaar God zegt, ik, de eeuwige ik, Abraham, ben uw schild, je legt voor mij rekening. En dan denk ik, geliefden, aan de menswordingen Gods, waardoor Christus ons schild geworden is, onze bewaring geworden is, aan zijn bloed, waardoor de deugden Gods verheerlijk geworden zijn. En ik denk aan Golgotha, daar zijn al de vurige pijlen van alle vijanden van de ganse hel, zijn op dat schild afgeschud. Dat schild aan fladders geschoten. En zijn kerk bewaard. Zodat de bewaring van de kerk ligt achter dat schild. Waar alle vurige pijlen hun ter bewaring geblust worden. Wij zouden denken. Dat als Abraham zulk een belofte krijgt, zodat de man toch al zoetjes naar het eind kan wandelen. Van God kan toch niet liegen. Als God zegt dat hij je helpen zal, zal hij dat niet doen. Ja man, vandaag geloof ik het en morgen. Om 10 uur geloof ik het en 5 over 10 niet meer. Het gaat me net eender als die vader van die maanzieke knaap. Christus zei, gelooft gij dat? Dat ik dat doen kan? Ja. Geloof gij dat? Maar dat het dan zijn geloof al afhangt, of het geschieden zou, ja of niet? En dan moet je luisteren. Dan zingt hij in zo'n diepe nood. Dan roept hij het uit zijn hart, ik geloof. Maar, raad je af, kom er ongeloof te hulp. Mensen die altijd geloof hebben, geen geloof. En die nooit is geloofd, hebben hem het geloof ook niet. Waar het is, daar zal het zich toch van tijd tot tijd eens openbaar. Wat zegt Abraham, dank je heren, voor zulke zoete belofte. Voor zulk een belofte van een belover die nooit beloven kan zonder toepassing. Mooi eens even luisteren hoor. Er zijn bescheiden mensen die een belofte hebben, maar van de vervulling hoor je nooit. Je hoort nooit van de vervulling, dat is niet best weet. Als iemand een belofte krijgt die noodzakelijk is en die onmisbaar is, die niet gemist kan worden, en hij kan er net leven. Alsof dat geen belofte is. Dan ja, zou die wel een belofte gehad hebben. Want als een mens een belofte krijgt, waar gaat het dan om? Om de beloven. Om de beloven. En dan mag dat eens lang duren. Maar bij tijden zal dat toch oplopen. Zeggen, heren, zullen uw beloften immer een vervulling missen. En wat zegt dan zulke bekrompen en bekommerde zondaar? Die zegt, heer, het zou geen belofte geweest hebben. Anders zou ik er wat meer werk mee hebben. Het zou geen belofte geweest hebben, want zou ik er wat meer mee te doen hebben. Het zou geen belofte geweest hebben, want anders zou ik je meer aanlopen. Maar ik ben zo dor en zo droog en zo koud. Er is nog niets te doen ook. Dus ik moet er wel aan twijfelen of het wel ooit een goddelijke belofte geweest is. Of het al ooit een goddelijke belofte geweest is. Want laat nou Abraham is 25 jaar wachten, maar het werd toch geëindigd. Komt toch een eind aan. Ten slotte kom Isaac toch. En laat Isaac 20 jaar wachten. Maar ten slotte komen die vruchten toch. En zou dan de heren, als die vandaag een belofte geeft, in deze 20ste en donkerste eeuw, niet meer naar die beloften omzien? Zou je daar geen erg meer in hebben? Zou je daar niet meer aan gedenken? Kan God zichzelf vergeten? Kan die zijn werk vergeten? Kan die zijn kerk vergeten? Dan voelt ge wel hoe het is samen onder het zwaarwichtige oordeel liggen van houdbare noden. Van houdbare beleven je van schuld en houdbare van zonde. Er is geen uitdrijving, er is geen toedrijving als een bewijs dat de geest gemist wordt. Maar dan moet je toch eens luisteren wat daaraan vasthangt. Stel nou voor dat het 40 jaar op zo'n belofte ligt. En daaraan hangt. En straks ga je sterven. De eeuwige nacht in. Is dan een belofte geweest of niet? Heb je dan jezelf bedrogen of niet? Ja, maar, nou wat maar. Kan toch altijd nog vervuld worden, dat zeker. Maar als het nou eens niet vervuld wordt, wat dan? Wat dan? En dat is de zaak wanneer die is opgebonden werd. En aangebonden, dan konden we niet meer terug, tenzij dat die belofte is vervuld werd. Want God belooft tot zijn eer, maar hij vervult ook tot zijn eer. Betekent Isaac niet vreugde? Dat wil dus zeggen dat Abraham Isaac ontvangen heeft als vreugde uit de hand God. Betekent de naam van Isaac niet lachen? Denk eens aan Psalm 126, toen werd onze mond vervuld met lachen. En zo vrij als de belofte uit de hemel valt, zo vrij valt ook de vervulling. Maar altijd door een weg van afsnijding en onmogelijkheid. Dat zou Abraham zeggen, luister maar. Die man zei de Heer. Heere, dat herhaalt die man. Waarom zou je dat herhalen? De Heer hoort dat toch wel voor de eerste maal ook. Waarom moet dat voor de tweede maal? Dit is de diepe ernst. De diepe eerbied. In Abrahams harten. En de waarheid waar het om gaat. Waar hij naar uitziet. En wat hij wenst te zien. Hij gaat zeggen wat hij niet ziet. Gelukkig mens. Abraham zei, de Heere, Heere, dat is Heere Jehovah. Gij gaat Abraham zeggen, Heere, u kan hier liggen, u zal hier liggen, u zal uw woorden altijd handhaven. Gij zult altijd zorgen dat uw woord vervuld zal worden in uw kerk, zal nooit herroepen. Daar gaat Abraham eerst al zeggen, de liefgetuigenis. Hij gaat hem eerst aanbidden. En dan gaat hij bidden. En aanbidden doet Abraham hier als hij het Heere, Heere. Die alles is. Die alles weet en die alles bezit. Wat zult ge mij geven? Nog eens zoveel vee als dat ik heb. Nog eens zoveel rijkdom als dat ik heb. Zult ge mij nog eens zoveel dienstknechten en dienstmaagden geven? Amen, dat ik echt genoeg. Ik hoefde van die koning van Sodom geen draad en geen snoer in. Gij hebt mij genoegzaam gezegend. En van uw zegeningen wens ik te leven. En ook uw naam daarvan de eer te geven. Ja. Heren, heren. Wat zult gij mij geven? Het is de vader zegt, ik weet het niet, heren, wij mij geven. En ik weet het eigenlijk ook niet, Abraham. De Heer heeft zo even gezegd, ik ben uw schild. Wat moet je dan vrezen? Hij heeft zo even gezegd, ik ben uw loon. Welke tekortkomingen kan je dan hebben? Nee, geen tekortkomingen. Trouwens, ik hou toch niet van die tekortkomingen. Men zegt zo makkelijk, ja, maar ik kom nog veel tekort. Wij komen niet veel tekort. Wij hebben niets, totaal niets. Wij hebben geen tekorten. Dat moet maar bij een ander laten. En tekort, mensen, die hebben nog wat. Maar wij hebben totaal niets. Als schande. Wat zult gij me geven, ze daar? Terwijl ik zonder kinderen dan laat hij God zien dat hij beloofd heeft en niet vervuld. Dan laat hij God zien dat hij de belofte heeft, maar niet de belofte. Dan laat hij God zijn eigen werk zien. En zei, je hebt het zelf beloofd. En nochtans ga ik met de belofte van een Isaac zonder kinderen daarheen. Wat Gods volk toch vermag te zeggen. Jou zegt toch, Abel, hoe durf je dat toch te zeggen, man? Tegen een heilig en een rechtvaardig God. Hoe durf je dat toch zomaar te openbaren? En dan zeggen, Heere, mij heb je geen kinderen gegeven. En de anderen wel, maar mij niet. Mij heb je ze wel beloofd, maar je hebt ze niet gegeven. Hier zien we Abraham in de uitstorting van zijn noden meer ongeloof dan geloof. En hij had zo even die beloofd. Ja, zo even. 5 uur gered en 2 minuten over 5 verloren. 5 uur bekeerd en 5 over 5 stik onbekeerd. Dat ik het zo eens zeggen mag. Je moet denken, dan heb Abraham de kracht en het licht van die belofte alweer opgemaakt. En dan ziet hij in zijn ledige tent. En dan nog in een andere tent. En nog in een tent. En het is overal kinderloos. En dat is het wat hapert. Hij zegt, Heer, u bent je belofte aan mijn kwijt. En die is niet vervuld. En u kan me 10 werelden geven. En je kan me 10 hemels geven. En nog zeg onvervuld zijn. Maar geef de vervulling van uw woord. Geef de beloofde zoon. Die een afschaduwing is van de zoon. De gods is een mens worden. Terwijl ik het vrouwen zat. Geef mij die. En mijn hart is vervuld. God laat zich tegenspreken. Wij zeggen wel eens in de tijd als je kinderen nog thuis staat. Je mond is houden hoor. Je mond is houden. Je mond is een keer dichter. Niet alles zeggen. Je mag niet alles zeggen. En men zegt tegen God alles. Men zegt tegen God alles. Ja. Men durft gerust te zeggen. Heer, u belooft het en u geeft het niet. U hebt het zelf voorgelegd en niet ingelegd. God laat zich tegenspreken. Hij verdraagt dat. Hij neemt dat. Omdat hij straks des te meer dat volk vernedert. En verontmoedigen we zijn. Maar zeg Abraham, ik ben een mens van een dag. Ik kan ook elke dag sterven. Ik heb het alles al gemaakt. Aan Eliezer, de Damascener. Dat is mijn zaakwaarnemer. Daar heb ik alles aan vermaakt, die is toevertrouwd. Want ik kan ook een hartverlamming krijgen. Ik kan ook elke dag wegvallen. En dan moeten ze toch weten waar ze met dat alles naartoe moeten. En anders vechten ze elkaar dood. Ten slotte is alles voor rechters en advocaten. Ja. Is alles voor rechters en advocaten. Dat kan je nog zien vandaag in de wereld. Dus, nee. Die lieve namen en heren, ik heb er al in gezien hoor. Ik heb een hele eten gemaakt. Dat is een slaaf die heeft van Damascus gekocht. Nou, dat is mooi. Christus heeft zijn volk ook gekocht. Van slaven tot vrijheid. Christus heeft zijn volk ook gekocht. Van zwart tot blank. Heeft zijn volk ook gekocht. Van verloren tot dood. Heeft zijn volk ook gekocht. Van naakte tot bekleding. Der gerechtigheid. En dan, Eliezer. Mag best die zaak waarnemen. Jawel. Nee, dat is goed, Adam. Dat is net zo tegen. Maar, het is je zo niet, hoor. Het is je zo niet, hoor. Mag je broertje zijn. Hè? Mag je vriend zijn. Mag je met jezelf zijn. En je mag samen eens gemeenschap der heiligen oefenen. En samen eens een versie zingen. Maar... Abraham, het is hij zo niet hoor. En dat wordt hij nooit ook. Nooit. Nooit. Hij is een slaaf in de natuur. En het blijft dat hij is geen ingeborene van je huis. Hij is uit uw lijf niet voortgekomen. Dan kan je het eens indenken als u weet wat in de koninkrijke God zoveel te doen is. En dat is in de eerste plaats wachten. Wachten. Wachten vandaag, morgen, overmorgen, wachten. En waarom worden mensen nou vermoeien van het van wachten? Daar nou eens 5 minuten in de natuur voor een deur en een bel te trekken waar ze niet horen. En nou, ook weer een mens thuis. Terwijl loopt u weg en er komt iemand. Dat geduld van ons, och, dat is helemaal niets. Dat is helemaal niets. Maar het goddelijke geduld draagt de gehele wereld en in zonder zijn kerk. Waar het meeste geduld in openbaar tempereert. Ja. Hij zal de erfgenaam zijn van mijn huis, maar Abraham, een erfgenaam, dat kan je lezen in de geboorte. Niet de adaptatie, maar alleen de geboorte is mijn erfgenaam. Wettig erfgenaam. En dat is Eliezer toch niet? En Abraham heeft hem alles vermaakt. Het is allemaal uit ongeloof, maar ik ben toch blij dat in de Bijbel staat. Dat onze Bijbelheiligen ook zo gesukkeld hebben en zo getopt hebben. Met zichzelf, en dan ze zichzelf verloren. En dan ze God overhielden. Ja. Wat zegt de Heer? Deze zal uw erfgenamen niet zijn. Maar Abraham werd weer teruggezet. Weer gaan wachten, weer opnieuw gaan wachten, weer vooraan beginnen. En dat moest Israël ook. Wanneer ze van de Schelfzee tot aan de Jordaan, dan moesten ze eens terug, helemaal terug. En dan Jan Boon die zou zeggen, Gods volk moet wel 1000 maal in haar leven weer van vooraan beginnen. Vooraan beginnen, wat is vooraan beginnen? Heere, bekeer mij. Heere, trek mij. Heere, wek mij. Heere, gedenk mij. Dat is vooraan begin. Ja. Wij zouden zo graag zulke grote vorderingen maken dat we zonder wankeling en zonder enige schudding zo op de hemel aan konden reizen. Maar hij beproeft zijn volk toch nooit boven vermogen. Maar de Heere zeide tot hem dat hij zijn erfgenaam niet zou zijn, maar leidde hem naar buiten. Mooi stukje. Aantrekkelijkste. Hij haalt hem uit zijn tent. Hij haalt hem bij zijn eigen vandaan. Hij haalt hem uit zijn eigen vandaan. Hij trekt hem bij zichzelf vandaan. Ja. Hij leidt hem naar buiten. En het heeft gelden op een goddelijke, onwederstandelijke wijze en kracht gedaan. Abraham wordt aangetrokken om buiten zijn tent te gaan. En de kerk wordt aangetrokken bij tijden der uiterste noden om eens buiten haarzelf te mogen zien met een oog des geloofs dat hij het leven, zij de dood, dat hij de verwelling en hun niet anders zijn als zonde. En er wordt ook genade. Men zegt wel eens, je moet maar overgeven. Ja, men moet maar overgeven. Een van de grootste genadegiften in het leven van de kerk. Abraham komt niet hoor. Maar die het trok hem naar buiten. En dan moet hij eens afzien van dat onvruchtbare leven. Waarin hij niets in ziet en onvruchtbaarheid en de dood en schande en zonden. Wordt hij buiten hemzelf gehaald. En zet God hem eens buiten onder de blote hemel. Onder de blote hemel. Waarvan het geld heft nu ogen is op Abraham. En zie je al die lichten is aan het plafond van die derde hemel. Wie hebben die gepland? Wie hebben die neergezet? Een stukje maar. Maar er komt nog bij, dan zegt God. Tel ze eens, Abraham. Tel ze eens. Begin eens te tellen. Begin eens te tellen. En dan staat er gelukkig niet hoe ver het Abraham gekomen is, misschien tellen. Want die man is niet bij het begin vandaan gekomen. Maar die heeft zijn machteloosheid gezien tegenover de almacht God. Die heeft zijn machteloosheid gezien tegenover de trouwgod. En die heeft zijn zonde gezien tegenover het verbond God. En die heeft zijn ongerechtigheid aan schat. Zie dus Abraham. Heeft uw ogen is omhoog. En ziet eens. Die sterren des hemels. Zeide tot hem, zo zei ze telt kunt. Gode wist wel dat hij dat niet kon, maar hij moest ook weten. Want hij stond er als een man zonder zaad. En u moest je miljoenen zaad aan schuld. Hij stond er zonder één kind. En dan moest hij daar miljoenen kinderen aan schuld. Hij stond dan zonder zaad. En dan moest hij aanschouwen hoe dat zaad uit zijn lendenen. Waar ten eerste naar lezen Openbaringen 7. 144.000, maar hij werd gesteld tot een vader aller volkeren. Dus hij is ook den geestelijke vader van die heidenen waarvan de schrift zegt. Nou, deze is eigenlijk een schade die niemand tellen kon. Dat zal allemaal jezelf zijn, Abraham. Al die lichten. Dat zullen al de verkorenen zijn die met licht op de wereld bedeeld zullen worden. Want als God spreekt dat zijn zaad zal zijn als het zand aan de oever der zee, dan legt daarin verklaard de vermenigvuldiging der verworpelingen, der welke zonder genade geboren, zonder genade leven en zonder genade sterven. En zandkorrels zijn vele, maar ze kleven elkaar er niet aan. Ze hangen elkaar er niet aan. Ze hebben wel een gewicht, maar er legt niets in ten leven. Maar dit zijn de uitverkoren lichten. Die op aarde verlicht zullen worden. En toegebracht tot het koninkrijk der genade. En het eerste licht is der wedergeboorte je duisternis te beleven. Je nacht te beleven. Het eerste licht te ontvangen, dat is niet anders dan schoon. Als dat we verre van God en zonder God op de aarde zijn. En dat licht ontdekt de zonde. Dat licht ontdekt de schulden. En dat licht, dat geeft een zoeken en een vragen door God en Heilige Geest. Om verlicht te worden door het licht des eeuwige levens. En dan staat er, kan je zien wat geloof vermag, kan je zien wat geloof doet. En hij geloofde in, niet aan, maar in. Abraham is zijn eigen kwijt. Ja. Abraham denkt niet meer aan zijn onvruchtbaarheid. Abraham denkt niet meer aan zijn kinderloosheid. Abraham denkt niet meer aan hetgeen wat hij in de dadelijkheid in verkeert. Maar Abraham ziet buiten hem. En dan ziet hij alles in een ander. En hij geloofde. En dit geloof is een omhelzen. Dit geloof is een mijne. Dit geloof is een verliezen van uzelf. En een verenigd met het hoofd van de kerk Christus. En hij geloofde in den Heere. En zagen zijn verbondstrouw de vervulling van zijn woord. Zagen zijn verbondstrouw de komst van zijn woord. Zagen zijn verbondstrouw de verheerlijkende genade. Door middel van zijn woord. Gelooft u zover in? Oh ja. Dat zaligmakende geloof dat ziet. Uit de hel vandaan in de nee. Dat ziet van onder een verloekende wet in het eeuwige evangelie. Dat ziet onder een verterend terecht naar een verheerlijk terecht. Door Emmanuel op Golgotha. dat ziet in een vertorend God, in een verzoend God. Dat zelfmakende geloven, dat ziet in den Heer. En dan is alles de Heer. Dan is alles iemand. Dan is alles goed. Dan moet alle duivelen in zijn ogenblik. En de macht van het ongeloof. De verwoestende macht. Want dat is de enigste zonde. Die een mens voor eeuwig buiten doet staan. Ongeloof. Alleen het ongeloof. Door roerijen en dronkenschappen zijn ze zalig geworden. Maar van ongeloof staat geschreven. En zij konden vanwege het ongeloof niet ingaan. Dus vlakbij en toch niet in. Bijna en toch nog te berten. Bijna binnen. En toch nog buiten de poort. En wat volgde dan? Hij geloofde in de Heer. Die niet een werk, maar geloofde hem wat er verder voor. En dan staat er. En hij rekende het hem tot gerechtigheid. En deze toerekening geschiet niet in de eerste plaats door een vader. Blotelijk. Ook niet door God blotelijk. Maar deze toerekening der gerechtigheid, die geschiet door God als rechter. Door God als een rechter. En deze toerekening van de gerechtigheid Gods, door Christus Jezus, is een wegneming van ongerechtigheid. Een wegneming van de schuld. Een wegneming van de breuken. Een wegneming van de naaktheid. Een wegneming geleden van alles wat vlees is. En hem aandoen tot een nieuw schepsel. In Christus Jezus de Heer. En hij rekent hem toen als het Romeinen. En is een vriend Gods genaamd. Want zijn gerechtigheid bekleedde. En zijn gerechtigheid staat voor het aangezicht van Gods in vrede. Die alle verstand te boven gaat. Zijn gerechtigheid is in overeenkomst met al de deugden Gods. Met het ganse welbehagen Gods. Zijn gerechtigheid toegerekend aan zo Luther in kort van zeggen. Heere Jezus, wees gij mijn zonde en ik uw gerechtigheid. En zonder deze gerechtigheid heb ik geen bestaan en u ook niet. Want deze gerechtigheid openbaart zich in het bloed des eeuwige verbond. Deze gerechtigheid verheerlijkt zich door de dood van Christus. En dan hoeven wij niets te hebben voor. Kinderloos, vruchteloos, naakt, verloos. Uit deze boom geen vrucht meer in de eeuwigheid. Maar wordt u alles om niet geschonken. Door hem, jong en oud. Meneer, mochten ons en onze ongerechtigheid en naaktheid der zielen ontdekken. En diezelfde leven begouwen door de Heilige Geest. Om ons af te doen steken in onze totale verloren staat. Kinderloos, vruchteloos, hulpeloos, goddeloos en radeloos en levenloos. Heere, ontferm u mij. Heere, ontferm u mij. Gelijk je dat beloofd hebt in uw woord. Op deze zal ik zien, op de arm. En op de verslagen eens geestes met eerbied gezicht. Ge kunt voor deze gerechtigheid niet te onvruchtbaar zijn. En voor deze gerechtigheid die toegerekend wordt, niet te naakt weer. Hier mag je zijn een vuurbrand der hel. De welke geblust wordt door hem, die de hel tot een hel geweest is, en zijn volk zet voor het aangezicht te zijn vaders, zonder vlek en zonder rimpel. En de Heer rekent hem tot gerechtigheid. Amen. Ach, zegen uw woord, bij aanvang of voortgang, heren, daar komt altijd weer op aan. Uw zegen vermag wat niet vermag. Uw zegen doet wat niemand doen kan. Uw zegen verblijft daar waar niemand het brengen kan. Uw zegen is zegen en blijft zegen. Waarvan uw woord getuigt, met van God gezegend heidendom. De naam des Heeren prijzen. De verzoening over al het onzen wat niet weinig is. In het zoete bloed dat alles is. Naar de rijkdom uw genade. Amen. 119 vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Dat heb ik lief, ook doe ik u bevelen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en het hebt en zinnen strelen. Gij weet mijn weg. En hoe mijn wandel is, ik wil niets daarvan voor u, mijn God, verheven. Dat is 84 van 119. Genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde God en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.